ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। हाल दिल यार को लिखूं कैसे, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, किस तरह उनको बताएं अपना गम ऐ सनम, किस तरह उनको बताएं अपना गम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। दिल में मेरी आंखों में हो तुम, मेरे ख्वाबों मेरी आहों में हो, दूर रहकर भी जुदा होंगे न हम ऐ सनम, दूर रहकर भी जुदा होंगे न हम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम। जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए, बस इतनी कहानी है अपनी, जब आंख मिली वे होश हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम, कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। क्या लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, दिल भर की दिल लगी से नजरें भी थी मुझे पर, पर्दा भी था मुझे से, ओ आ क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम ऐ सनम, क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम।